złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 16 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 tysięcy seniorów zarejestrowało się na szczepienie przeciw COVID-19. 18 jednostek straży gasi pożar w zakładzie przetwórstwa owoców w Białej Rawskiej. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła 2 miliony. Ponad 200 tysięcy seniorów zarejestrowało się na szczepienie przeciw COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. Od 24 godzin osoby powyżej 80 roku życia mogą zapisywać się na szczepienie. Co dziesiąta osoba umówiła się przez internet. 75% seniorów zapisało się za pośrednictwem punktu szczepień, mówi wiceminister Goławska. Pacjenci najczęściej dzwonią do punktu szczepień i bezpośrednio tam umawiają się na wizytę. Osoby w wieku powyżej 80 roku życia wybierają tę tradycyjną formę umawiania się do lekarza, czyli umówienie się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego, którego znają i do którego chodzą na co dzień. Seniorzy mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19 za pomocą formularza internetowego, telefonicznie albo poprzez kontakt osobisty w specjalnie wyznaczonych punktach. 18 jednostek straży pożarnej gasi pożar w zakładzie przetwórstwa owoców w Białej Rawskiej. Pali się kompleks hal produkcyjna i magazynowa. Najprawdopodobniej nie ma osób poszkodowanych. W hali przebywało 18 pracowników. Wszyscy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Ogień pojawił się przed 20, mówi starszy kapitan Konrad Krupa ze straży w Rawie Mazowieckiej. Na miejscu w tej chwili działa 7 zastępów z Państwowej Straży Pożarnej, w tym 2 cysterny, 1 drabina, 1 podnośnik oraz 11 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. Cały czas trwa akcja gaśnicza utrudniona przez silny wiatr, sytuacja jest dynamiczna. Zagrożony jest budynek biurowy, który z boku się znajduje oraz zbiornik z olejem opałowym. Także trwają działania też w obronie tych budynków. Na razie jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach pożaru. Będą wyjaśniane po ugaszeniu ognia. Ponad 173 miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy w czasie pandemii, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Minister zaznaczyła, że dzięki różnym instrumentom wsparcia stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Kiedy pandemia w Polsce się rozpoczynała, stopa bezrobocia była 5,8%. Dzisiaj 6,2%. Przez 4 miesiące ostatnie utrzymywała się na poziomie 6,1%, a więc to pokazuje, że to wsparcie było skuteczne, sprawne. Rząd wprowadził też dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 i osób i dzieci niepełnosprawnych, który z niewielkimi przerwami wypłacany jest od marca. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła 2 miliony, informują tym naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Do tej pory koronawirusem na świecie zakaziły się 93 miliony osób. Według amerykańskich danych najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa, 390 tysięcy, jest w Stanach Zjednoczonych. W Brazylii zmarło 207 tysięcy osób, w Indiach 151 tysięcy, a w Meksyku 137 tysięcy. W ostatnich dniach na świecie znów lawinowo rośnie liczba nowych zachorowań. Powodem są prawdopodobnie nowe, znacznie bardziej zaraźliwe odmiany wirusa, wykryte w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, a teraz także w Brazylii. To jest wyścig między wirusem, który mutuje, żeby szybciej się rozchodzić, a ludzkością, która poprzez naukę próbuje postawić temu tamę. Mówił w czasie wideokonferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. W Brazylii szybki wzrost zachorowań spowodował, że w regionie amazońskim w szpitalach kończy się tlen dla pacjentów. Wielka Brytania z kolei będzie od poniedziałku wpuszczać na swój teren wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać śnieg od minus 9 stopni na północnym wschodzie do minus 3 w centrum i minus 1 na krańcach zachodnich oraz 2 na plusie na wybrzeżu. Na drogach w całej Polsce trudne warunki, a więcej o nich na antenie Radia Kierowców, które właśnie weszło w trzeci miesiąc nadawania. To 9. antena Polskiego Radia, która skupia się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa na drogach oraz informowaniu kierowców o bieżących warunkach pogodowych. Trójka. Program trzeci. I'm Za nami 2 godziny setu DJ-skiego w Trójce. Pora na 2 kolejne. Nazywam się Norbert Bożym i trzecią godzinę audycji rozpocząłem od nagrania projektu Locus Solus. Projektu, który tworzy wielka gwiazda DJ-ska Harvey. Nagranie nazywa się I Want It i zremiksowało je 2 Norwegów, Prince Thomas i Lindström. Wielkie gwiazdy skandynawskiej sceny elektronicznej. W najbliższych 2 godzinach pojawi się kilka nowych nagrań, ale też sporo klasyków. W ostatniej godzinie zwolnię tempo, pojawią się tacy wykonawcy jak EMF, Soul to Soul, Eric B. and Rakim, czy jedno z pierwszych nagrań Normana Cooka, późniejszego Fatboy Slima, tu sygnowane szyldem Urban All Stars. Zapraszam do słuchania. We'll be right back.

del ultimo ventennio è la distruzione di oggetti venerabili. And 地球的dance

Yeah. Dino Combat.